جامی رحمت العلیہ نے نفحات الانس میں اس کے کئی حوالے دیے. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضرت زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی، یہ تمام وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے کشف المحجوب کا مطالعہ کیا اور اپنی اپنی کتابیں اس کا ماخذ و مرجع اس کو بنائے. اور بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ زبان فارسی میں سب سے پہلی تصوف پر کتاب کشف المحجوب ہے. اب آئیے کشف المحجوب معرض وجود میں کیسے آئے اس کا بھی ذرا تعارف ہو جائے. آپ کے ساتھ آپ کے ایک مرید تھے ابو سعید حجبیری، وہ افغانستان سے آپ کے ساتھ آئے یا جہاں بھی آپ سیاحت کر رہے وہاں ساتھ آئے. آنے کے بعد میں لاہور میں جب آئے تو لاہور میں ایک قول کے مطابق حضرت داتا گنجبش علی حجبیری کا گرو 435 یا اس کے قرب و جواب یا اس کے بعد میں ہوا. جب لاہور آئے تو ابو سعید نے اپنے پیر و مرشد سے تصف و طریقت کے کچھ سوالات کیے. سوالات کرنے کے بعد یہ داتا صاحب کی کتاب کا پیش لفظ خطبے میں لکھتے ہیں، میرے ایک مرید نے چاہنے والے نے مجھ سے تصوف کے سوالات کیے، میں نے استخارہ کیا. اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا مجھے اپنے مرید کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے اور استخارے کی فضیلت کو بیان کیا کہ استخارہ کیا جائے، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، استخارہ کر کے کوئی کام کیا جائے اس میں نقصان نہیں ہوتا. اور استخارہ میں مجھے جواب آیا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے. اب میں کمر بستہ ہوا کہ مجھے اپنے اس مرید کے سوالات کا جواب دینا چاہیے، قلم اٹھایا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نام اس کتاب میں اس لیے لکھا، اس کے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد تو یہ کہ مصنف کا اگر کتاب میں نام نہ لکھا ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا نام ڈال کر اس کو شائع کر دیتے. اور میرا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر میری کتاب کو خواص پڑھیں، جب خواص پڑھیں تو وہ اس بات کو سمجھیں کہ لکھنے والا کس شعبے کا کتنا بڑا آدمی تھا یا کیسا آدمی تھا. وہ اس کے تحریروں کو، معاملات کو قابل تقلید سمجھیں. اور ایک مقصد اس کا یہ ہوتا کہ جب کتاب لکھی جائے جو آدمی کتاب سے استفادہ کرتا، کوئی فائدہ حاصل کرتا تو مصنف کے لیے دعائے خیر کرتا، فاتحہ میں اس کا نام لیتا، اس لیے میں نے اپنے نام کو لکھا. پھر وہ بتاتے ہیں کہ نام اگر نہ لکھا جائے تو ایک آفت کیا ہوتی ہے. فرماتے وہ آفت یہ ہے کہ میں نے ایک دیوان لکھا تھا نعتیہ، میرے ایک دوست مجھ سے مانگ کر لے گئے، میرے پاس اس کی نقل نہ تھی اور میں نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دیوان بھی واپس نہیں کیا اور اپنا نام ڈال کر کے وہ دیوان جو ہے اس کو تباہ کرا دیا یا مشہور کر دیا. میری ایک کتاب تھی منہاج الدین، اس کے ساتھ یہی ہوا کہ کسی صاحب نے مجھ سے لے کر اور اپنا نام ڈال دیا اور اس کو بتا دیا کہ یہ میری کاوش. لوگ اس کی جہالت کو دیکھ کر ہنسنے لگے، کیا یہ تصنیف اور تعلیم بھی کسی جاہل اور بے وقوف کی ہو سکتی جو تمہارے لیول کا آدمی ہو. پھر داتا صاحب کی نور بصیرت دیکھی تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو جس نے میری کتاب چرائی اور اپنا نام لکھ کر شائع کیا، اپنے خواص میں سے اللہ تعالی نے اس کے نام کو خارج کر دیا. یہ بھی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی بصیرت ہے کہ اپنے خواص میں سے اس کے نام کو اللہ تبارک و تعالی نے نکال دیا. یہی وجہ کہ آج کشف المحجوب کے علاوہ جتنی کتابیں داتا صاحب پر منسوخ کی جاتی ہیں، محققین نے اس پر کلام کر کے سب کو ردی کر دیا کہ یہ کوئی کتاب حضرت داتا صاحب کی نہیں ہے اور صرف ایک کشف المحجوب موجود ہے جو ہمیں سمجھنے کے لیے حضرت داتا صاحب کو وہ اس کا ذریعہ. غرض کس کشف المحجوب کا مرتبہ ملاحظہ فرمائی، منصب اس کا. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ کسی کو پیر نہ ملے، مرشد نہ ملے تو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے. کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب علماء نے لکھے. ایک تو یہ کہ جب پیر کے پاس وہ بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد جو اقتصاب فیض کرتا، تصوف و طریقت کے جو مسائل اپنے مرشد سے سیکھنا چاہتا، وہ سارے مسائل اس میں موجود. گویا ایک مرشد کی طریقے سے اپنے ماننے جاننے والوں کو یہ کتاب ہدایت کرتی ہے. ایک قول تو یہ. بعض محققین نے کہا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی منشا یہ تھی، یہ کتاب اتنی با برکت کہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامل مرشد عطا فرما دے گا. دو مقصد ان کے لکھے، اور میں نے بتایا کہ بے شمار لوگوں نے اس کو تصوف کی اول تصنیف قرار دی اور اپنی اپنی تصوف پر کتابوں کا ماخذ اور مرجع عزیزان گرامی اس کتاب کو گردانا. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھیے آپ، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے اس دور کی کتاب. مثلا آپ دیکھیے کہ جاہل صوفیوں نے جو قوم کا گراؤ کیا ہوا ہے، اللہ اکبر، مت پوچھیے آپ. دیکھیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، با 1970 یا 72 حکومت نے ایک سروے کیا تھا پوری کراچی کا کہ اس میں کتنے پیر ہیں، تو 1970 میں 22,000 پیر تھے. 22,000 پیر تھے جو تعویذ لکھتے تھے، گنڈا دیتے تھے، علاج کرتے تھے. 22، اب تو 22 لاکھ ہوں گے میرا خیال ہے. 2 کروڑ کا شہر ہے، ہر گلی میں کوئی نہ کوئی تعویذ لکھنے والا، تعویذ گنڈا کرنے والا بیٹھا ہوا، معقول آپ سے معاوضہ لیتا ہے. اور اس کے بعد میں ہمارے یہاں تو آپ جانتے ہیں کہ آدمی کو چھینک بھی آ جائے وہ تعویذ والے کے پاس پہنچے تو کہتا آپ پہ کالا کر دیا کسی، اس پہ جادو ہو گیا آپ، کل 10 بجے تک ہم اس کی کاٹ کر دیں. ہزاروں آدمی آ جائیں، کل 10 بجے تک اس کی کاٹ ہو جائے گی. ایک تماشا اور ترفہ ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں میری کتاب لکھنے کا ایک مقصد یہ، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ سارے صوفی جاہل ہوتے، اصل تصوف کی روح کو سمجھ لیں، اصل اس کی حقیقت کو سمجھ. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی تصوف جو آج کل دنیا میں پھیلا ہوا، کسی کو ایک جادو ہو گیا، کسی کو آ گیا، کسی پہ پری آ گئی، کسی پہ دیوتا آ گیا، کسی پہ جن آ گیا، کسی بھوت آ گیا، حالانکہ بیچارہ کسی مرض میں. اور سب سے بڑا ظلم یہ تعویذ گنڈے لکھنے والے، حالانکہ تقریر میں اپنے خلاف کر رہا ہوں، میں بھی تعویذ لکھتا ہوں. آپ چلے جائیں، ایک آدمی کو کینسر ہے، اس کو کہو بھائی علاج کرا، اس کو نہیں سب علاج چھوڑ دو، یہ تعویذ پیو تم پہ جادو ہو گیا. نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ اگر قابل علاج ہوتا ہے تو اس کو علاج سے روکنے کے بعد بالکل اس کو قبر کے گڑے تک پہنچا دے. یہ نیک لوگوں کا کام تو نہیں ہوتا، یہ تعویذ والے لوگوں کام تو نہیں ہوتا. اللہ اکبر. غرض یہ کہ فرمایا میں نے یہ سوچا کہ اصل تصوف ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا، میں نے اس کو اجاگر کرنے کے لیے کتاب لکھی تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ تصوف کسی شعبے بازی کا نام ہے، کسی تماشے کا نام ہے، کسی ایک دلچسپ قصے اور کہانی کا نام ہے، اصل تصوف کیا ہے. اور وہ سب سے پہلے ان کی عادت یہ، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، پھر اس پر حدیث پیش کرتے ہیں، پھر صحابہ کے آثار پیش کرتے ہیں، بزرگان دین کے واقعات پیش کر کے اور اس تصوف کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب آئیے حضرت داتا گنمش علی حجویری رحمت اللہ تعالی، میں ان کے مشائخ کا ذکر کروں تو بہت بہت ہو جائے گا. ہم اس میں سے 2-4 باتیں ایسی نکالتے ہیں کہ جس میں ہمیں آپ کو فائدہ ہو، اور یہ کہ داتا صاحب کی دسترس کہاں تک ہے اور وہ کتنا بہترین تحریر کرتے ہو واس فرماتے ہیں، یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ زندگی کے بدلنے میں کشف المحجوب کا بھی کوئی حصہ ہو جائے. محترم حضرات آئی، حضرت داتا صاحب ایک بزرگ ہیں، حضرت حاتم الاسم، ان کے واقعی علم کی اقسام کیا ہے اور اپنے باپ کا اقسام اس حدیث سے کیا عمل جبش. اب آئیے ہم آپ کے لیے اس میں بات اور نصیحت، کہ انہوں نے فرما میں نے دنیا بھر کے علوم حاصل کی، دنیا بھر کا علم میں نے حاصل کیا اور میں نے اس تمام علوم میں سے 4 باتوں کا انتخاب کر لیا ہے. علی جزا وہ کیا علم ہوگا جو ساری دنیا کا علم حدیث اور تفسیر اور فقہ سب حاصل کرنے کے بعد بتے، میں نے اس میں سے 4 کا انتخاب کر لیا، کوئی اس کو نچوڑ کر میں نے 4 نکات میں اس کو کوئی کر لیا اور اس کی کوشش یہ نہیں کیا گھر میں بیٹھ جائے اور آج مجھے کو سنیے کیا کرتے ارشاد باری تعالیٰ یا ایو الذین آمنوا اذا نودیا للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق کی طرف، بدل و پڑی خرید و کرو چھوڑ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بھی تمہارے حق میں بہتر اگر تم جانو۔ فاذا نودیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے فارغ ہو، اب روزی کمانے کے لیے پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا بدل تلاش کرو، تو دیکھیے آپ فرما نماز پڑھنے کے بعد اب نکلو اور پھیل کر کے اپنا رزق تلاش کرو، تلاش تو جب بھی کرنا پڑے گا، مگر یہ جو ہے نا جب اتنا آ جائے اتنا اور آ جائے گا، اتنا آئے اتنا اور آ جائے، یہ میں نے بھاگ دوڑ سب چھوڑ دی۔ آئیے مولانا روم نے یہ کشم المحجوب میں نہیں، یہ میں آپ کو سمجھانے کہ مولانا روم کب آپ نے نقل کرتا، مولانا روم اس نقطے کو بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے جو داتا صاحب نے پہلا نقطہ حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ کا پیش دیا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں گیا، ایک لومڑی کو دیکھا، اس کے پیر ہاتھ چاروں کٹے ہوئے، بالکل کٹے ہوئے، لیکن وہ پھول کرے سی سانڈ سے بہت اس کو کھانے کے لیے ملتا ہوگا۔ کہا یہ نقطہ میری سمجھ میں نہیں آیا، میں گھنٹوں کسی طرف کی آڑ میں بیٹھ گیا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اس کو یہاں کون روزی دیتا، اس کو کون کھلاتا کوئی جنگل۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک شیر آیا، اس نے جانور کا شکار کیا اور شکار کرنے کے بعد میں اس نے بہترین گوشت ایک بچے میں ایسے پکڑا اور پکڑے کے بعد جانور میں سے نکال کر لومڑی کی طرف پھینکا، لومڑی اس کو کھانے لگی۔ اس نے کہا یہ ہے رات، دیکھو بالکل تو بتا دیا لومڑی ہے اور اس کو روزی تو مل رہی۔ یہ گیا اور گھر میں بیٹھ گیا کہ وہ رب جس لومڑی کو رزق دیتا وہ مجھے بھی دیتا۔ ایک دن گزر گیا، کوئی آسمان رزق نہیں ٹپکا، نہ منا وہ سلوا، نہ رنگوا، نہ روٹی، نہ سالن۔ دوسرا دن گزرا کوئی نہیں، تیسرا دن گزرا کچھ نہیں ملا۔ یہ پھر کیسے جب مقدر ہے رزق تو مجھے ملنا چاہیے؟ ایک ہاتھی کے غیبی نے کہا، اس سے کہا تو بڑا بے وقوف قادری، تو نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ لومڑی جو شکار کر نہیں سکتی اور بیٹھی بھی، اور شیر نے پنجے میں سے گوشت نکال کر اس کو دیا اور اس نے کھایا، حیرت کی بات ہے تم نے لومڑی سے سبق لیا، ارے شیر سے سبق لے، جوان ہو کر باہر نکال، خود بھی کھا اور محتاجوں کو کھلا۔ تم نے لومڑی سے سبق لیا کہ لومڑی بن کر بیٹھ گیا گھر کہ کہیں سے آئے گا تب میں کھاؤں گا، شیر بن کے نکل کہ خود بھی کما اور محتاجوں کو کھلا۔ رزق تو ملے گا مگر صحیح اور کوششوں سے ملے گا۔ حضرت حاتم کہتے میں نے پھر روزی کی بھاگ دوڑ چھوڑ دی۔ آپ نے دیکھا کیسے روزی کماتے ہیں، اور احمد مانجی حق بڑا کڑوا ہوتا، جیسے کسی کی دکان ہو جمعے کے دن بند کرے تو نقصان ہوگا۔ دو بھائی ہیں، ایک بھائی پہلے اترے تھے جاتا جس کی ایسی مزے نماز پتا چل جلدی نماز ہوگی، وہاں سے نماز پڑھ کے آئے گا، پھر پتا لگے کہ بے من من پسلے دن گارڈن میں ڈیڑھ بجے ہوگی تو دوسرا بھائی ڈیڑھ بجے آئے گا۔ یہ وہی ہیلے ہیں جو بنی اسرائیل کیا کر جو تباہ اور برباد ہو کر کے رہ گئے۔ اور ابن کثیر نے لکھا، ہم نے جمعے کے فضائل میں سے بیان کیا، کوئی آدمی جمعے میں اہتمام، جمعے کے انسرام اپنی دکانوں کو بند کرو، تجارت کو بند کرو، جمعہ پڑھ، اور جمعہ پڑھنے کے بعد فانتشروا فی الارض جیسے رب نے فرمایا، اب آؤ زمین پر، ورنہ جو آدمی ایسا کرے اس سے 70 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا۔ جو آپ کو نظر تو نہیں آئی اور 70 درجے اس میں برکت ہے اگر جمعے کا اہتمام، انصراف اور جمعے کے آداب محفوظ رکھے جائیں۔ دیکھا ہم کیسے لگے روزے کے پیچھے، میں اور بہت بڑا پیر نے یہ ہے کہ